چې لکه مونږ ته دومره مرتبه حاصل دي څنګه ما ته دومره حاصل دي زدا ته موجوده او دا چې د یو بل سره مقابله کولا لکه څنګه چې په میدان د ګوردون کې اسونه سره مقابله کوي غلې یو ول زماس په مخ کې او بل ول زماس په مخ کې دې دا چې یو بل سره مقابله کوي یو طرف ته دا بنو هاشم بنو عبد مناف بن نبی اسلام قوم او بل طرف ته دا نور دین خپل نس کې دغه مقابله راتلې لکه تاسو یې زمادادی نو بل ول زمادادی ابو جالوی چې په ډیرو سيزونو کې خو موږ یو بل سره مقابله کوو لیکن نن دا هغه یو دعوت ادا چې موږ یو پیغمبر پیدا شوی دی چې هغه د الله د طرف نه وحی کیږي نو کدا خبر هم موږ د پیغمبر دوی سره عمرونو نو موږ په میدان کې رسول راځو په دنیا د خدای ور سره دا خبر مانی غوا چې دې بالکل رښتینی دی لیکن کدا خبر موږ منو نو موږ په میدان کې د دې نه رسول پاتې کیږي نو د دې وجنه یاد ساتل دي ظالم ایمان نه لري او حضرت حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ مشرف کو ایمان مان لیتے ہیں دری جماعتوں نے تاس کا معلوم دی یہ فاغ صحابہ اکرام دی کہ اول وحلت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جب دعوت ورکڑ گئے اگر مشرف کو اسلام مان لیتے ہیں دی دماغ جماعت کے چاگئی تا بار بار دعوت ورکڑ شو دی او اگر اس کو مسلمان انشی دی دلندی قافلے سردار اور مصر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ یہ دعوت سر اگر ایمان لوڑے دی مشری اللہ دل دورتے دا دین جماعت چی بار بار دعوتن آگئی تورتنی شوی دی آگئی جا مشرف دو اسلام گرگو دلی دی جدی تاکلی سردار دیا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی او درم آگا دل دا چی آگا سو سمج دورائی دا آگئی دا آگئی دو جن مکہ چی بندی تفصیل دورت کرا جی دا دا آگا دین جماعت چی تر اللہ تعالی تیا دین جماعت چی بار بار آگئی جا دعوت ورکڑے او من کانا آیا حقا سوچوی مائتن دوسری ملوی جاہلی پس عبد دو کفر سردین ہے کفر موت کو یاد ساتھ دا مرد دو مستقل لیکن سنگا چی جہالت ہونا کوئی مرد دو مستقل مدارنگ دا کفر تیرے دا ہم سرے او من کانا مائتن آیا حقا سوچو مقصد دینا مرد پس عبد دو کفر سران فا احیونا و منجندو کدوت ایمان سران چی حضرتی حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تا سمے دا غزین جماعت بیان اللہ کہتا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اَوَّرْكَ مُنْتَتَ مَعْرِفَتْ اَوْرْ نُورِ نور دی ایمان نور کر رنان نور کر یمشی بھی کناسی دو ترجمہ یمشی بھی کناسی دا پار دا دعوت دا توحید یمشی بھی کلتا دا مشک کلتا تل عبارت دا دعوت نہیں چاہی جتا تو دعوت ورکو انو بار بار غیر آزائی کنا رہ جائے وکلتا ذکر دا مشک لورا سوڑی مراد سنسل دعوت کو چو دے ستائی دا پار دا دعوت دا توحید چو دا اللہ دا وحدانیت ترستا دا خلق را بلی گرگی را گرگی کنی از خلقو کی دا خلقو کنی از کن دے دا پار بار بار زیو را گی زیو را گی دا مشک اسی دا کورا کیون عبارت نرا دا عبارت دا دلینا چو دا اللہ تعالی پیغام رسول دا بارا بار بار یو تکتے گی او را گی تا زیو را گی دا دینا اور دیمو مانا دارا و جعلنا لہو نورا اللہ و ازور کما دا تمہارے فتح نورا یمشی دی دی چکے دیا عمل کو یمشی کو مانا دا عمل کردے دلہ تن عبارت دی چانا دا عمل چکے عمل کو تسو سرا قواسطی دا دغا معرفت قواسطی دا دغا نور قواسطی دا دی ایمان اور دا علم سرا دیا عمل کو دی کمیان دا خلقو کلے جارے پڑا عمل کو نمشی آئے بارت دا عمل نسوا او یا دا عبارت دا چانا کو دا دعوت میں سوچ دا اللہ دی اوالی دعوت پل کو دور کئی زیرا دی یا دا خلقو کمیان دا دے جارے پڑا عمل کو دی دنیا ہر سے چکے اقبل کار بچے او دے اگا اقبل عمل لکنن چی سنگل سکتا سے جو خبر آلتا کرو اگا دیر مزیدار مثال غیور کرو اچھا تا چاہ پر اسے کرو نو کرو نا اگا مانگل اگا چو آفس را گنا غیور تی بھئی چو پتیر نو کرائی چو پتا تکی نشتا تا مانگل پار اقلل دا تیل مانگل اگا رو نا اگا اور تا آسان جواب اور کچھ رہا صدر سے جو خبر کن ستا ہم سے دیشی خدا جنا نا پتیر دیو دیو کی دیو انسانی تقاضی دا پار اقلل دیت الخلات ہے جی کنے جی نوی دا برا تا پقبل قانون کیو خیل چستا پدی دیو کئی کہ کم زیدہ شکشتا ہے چی خیر دیو تا چرتا تضعی تا قاضات انسان پیدا سا غدی دی ادوار تا اسیو کی دا زمان تا بدن ضرورت تے نا غور تا دا زمان تا روح ضرورت تے دا موس چی خبر پا ضرورت جو لی زمان بدن بغیر دا دینا جنبے پاتے کے دینا چی دلتا اس بوجہ دا کسی نکمند بوان کو لی جنب نا غور تا زمان روح بغیر دینا جنبے نشی پاتے کے دینا خبر واضح حسوا دا ماغت تے دینا و سیبت کتا سی خلق و فنیس کی ختم اس کے ایجن امون کے خدا مصابت تھی کہ بل نشر آئے لکھو من بور پدی اقبل عمل کریدی منگ بار پس اخفل من قیدو دل دزان تا دیتو لنیجی که ارز همان زل زم نراشا دیدری کسان داسی سیار تا پکی چالکا دا دیدری لیکن وار پسی با منگ لنیجی کمن آیا دی دا کسی اللہ تعالی دی جنبی که پا علم سرا پا ایمان سرا کمن پشاند آغا ابو جہل مثلی ہی چی صفت دو سری فی ظلماتی چی دے پا تیارو کی دی با کفر پا درانو درانو تیارو کی داسی فی بحر ظلمات تاغ سمندر دو تیارو کی دو تیارو مثال دی ہو سمندر دا یار پاہی کتو دا سینا دو گوزی لے کد خارج منہا چی دونی وطن کی راغینا بس دغه دنیوي بلاګانو پسې شوې دي او آخرت طرف ته بالکل توجه نه وي نو دا سړی په شان د هغه شریف هم نه دی تا ته چې الله علم ورکړې دی ایمان یې ورکړې دی رڼا یې ورکړې ده خود دې اصل دې د هغه کس نه چې هغه کافر دی هغه جاهل دی هغه پکې روزي پروت دی کذالک لکه څنګه چې ښایسته شوې دی مؤمنانو ته ایمان کذالک مانا سما زینا للذین ملیما لکه څنګه چې ښایسته کړې شوې دی مؤمنانو ته ایمان ودارنګ په فکر شوی تا ترانو تا ما هغه بد اعتقادی بد عملی نافرمانی قانون یا مرون چې کله غي خپل کفر فسره مؤمن ته کوي نه نبی رسول الله اسلام ته تسلی ورکړي او مطلب واضح هدا چې همیشه لپاره د حق مقابله چې کوي نو هغه د متمول طبقه کوي چې هغه ځان ته سرداران وایي اقتدار والے کسان وایي مالداران وایي صحیحیتی وایي نزا کسان دا حق سر مقابلے شروع کی نزا اور پسی دا تالی تالی چکم دا غی مرگر کیا اگر ابو جہل کی ایمان نرارل اور پسی تالی چک دا غسم رسو اغیل ایمان نرارل فرعون ایمان نرارل اور غسم تالی چکم اغیل ایمان نرارل دا سو اور پسی شن نبی علیہ السلام دا دا اس لنبا فہارا زمانہ کی گرہ یاد اس آتا ہے کہ حق سر مقابلہ کری دا نعبد بدماشان اکری دا سام مکم دا بدماشان دی او چت بدمعاش پتولی که دی جهلو نکو دی ایمان نوی خفتی گا ما مخینا مصدر شروع دی لکه ذالی که جعلنا اور دارنگی کرزولیمی تی کل قریتن پا حریو سلی که اکابران فتان مشران بدمعاشان متکبران اکابر کو متکبر کئی جنے کن اکابر کو مانا دا متکبر او دا متکبر بس دا مختصر سزا ہو رہا چی کم سرے پا دنیا کی تکبر کئی جنہ ایمان نراری اعمال نکی منزین نکی او زان کا سوئی نو دا قیامت پر از اول سزا چی اللہ دوی دا وردی نو دا سرو بیگو پا شکل کی دیتا چی دلتا سم رضان تا فتان دی متکبرینو نو دم رضی علتا اللہ تکی زلیدہ نگر دیتا اللہ تعالیٰ وی چی کذالک جاننا دارنگی منگا پیدا کری فی کل قریت ان پہر یو سلی کے اکابر بدماشان مشران قسان مجرمیہ مجرمان دا غسلی بس لا سکتا چه متکبر دل اول نمبر مجرم دل غسلیم دیوی او زان سر نور پسان دیوی تو خدا شان دل بس دغا جماعت دل کنا یا چودریان مدریانو گو رہتا تو خود زانو نمو گو رہتا چه دل تا خدا سے ستنیشتا لگن تا کلاشا تو سیٹانو میٹانو دی چودریانو طرف کلاشا دی نئی کنی دا زمین دا سیدی کنا مانگی او اغا زمیدار ممیداری دا سی کم بختان گن دی نوچه دی نو تس ہوئی حالکہ آشا موز گوری دا سیدی کن چودری نتا پوس کن او خدا نیدی تو بازا موز گر آشا تاسو کو گر جائے کنگی تجویر کن تاس کو دی خلق اتر واسطا رہ جی اللہ دا غیا دی کا چه اول بد ما شان متکبرین دا دی جاسود کی دا غا قطان مجرمان دا دی کلی دی ناغا نور اور کسی شنو لیم کرو فیہا دیر پارا چی چل ولکو کی پسی کرا پدا غسلو کی پا مخالفت دا حق دا حق مخالفت کی پدا غسلو کی چل ولی بس چل ولی کی دا حق ترسلی مخالف شیغا نورم زان سر مرگری کی لیکن اللہ وی وما یم کرونا اللہ دی انفسین دی چل ولن کی مگر زانو نقبلو سرا اولی زانو نقبلو سرا واضح خبر دا لا يحملن اثقالهم واثقالهم ما اثقالهم مختل بودن دا اخبری دی نور بانتو بود تدین اغاد کسان دلشتا اخبر بود پر اخبر لے چی دی بند پارا هم کدو چا دو گمرائی سبب در دی دلن رجل عبود بند پر اخبر پر ہم صفات پر خلق کرے گا علا تا ما یزیرون بلزاوی دادی چی کم پانی پسر کرے گا دادی خطرناک وما یشعرون دی نپوید بلکل دی نپوید او قدیبان دی پزید اس طرح سمانا ابو جہل اگا واقعا بیان کرتا ہے اگر اسی کے دیو کے پیغمبر پیدا رہے اور من فاقی ایمان دارو نمان سے پاتے رازو کنا پاتے رازو نمان سے چانا کم نہیں ہو انا با منگا امانو دا دیدہ پیغمبر چا ممکن داتے اس پڑے پیدا ہی چی چی اگر تم دا اسمان نواہی کی دی و ایزا جا ات ہم آیتو نا اصل کراشی دیو کے معجزہ قرآن مثل تو مثلا چی اگر بیان دا توحید سے سالو والدہ تا قرآن لن نؤمنا بالکل تصدیق منگا لکو حتی نقطا حتا چرات شمونتم مثل ما پشاند حق پیغمبر او دوه ایت یا رسول اللہ چور کرشیدی چا ته رسولانو دا الله ته دا الله ان بیا ته کوم واهر غلی دا کداغه چې واه مونږ ته یو تن راځي کوم په دې کې او کوم مونږ نه راځي ولید بن مغیر راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کوم پیغمبر اصل حقدار پیغمبرای کو زون یو څنګه لکه اصل حقدار پیغمبرای ته مالدار وي مشر کرنے دی نیچے مشرم دی امام مالدارم دی امان فکار خود اجی پیغمبر دی شرم اسے کل دیلی رزان نفارا بیان علاقہ دل سے تاجب قومیت میں دی فتاجب شرافت میں دی فتاجب اخلاق میں دی ار پڑے کو پیغمبر نے شکی دی پیغمبر کو تنگی دلے بھی تنگی دلے ہم پہ اعتبار دا قومیت ہم پہ اعتبار دا اخلاق ہم پہ اعتبار دا نصم فہر حیثیت کرا دغہ شے قابل دا چاہی دلی رزان دی چھتے ویزا مالدار اتانو تا ترجیح پوری چراد لیشن انتا مسلمان پشاند حقا پیغمبر ہے اوچی رسول اللہ کی ورکرشی ودا انبیاء تا پیغمبرانو تا جواب اللہ آدمو اللہ تعالی خبردار دے حیث فحق مقام مانی یجعل رسالتہو چی لی گیا گئی تا پیغام فل لا پیغام دا نبوت چی اللہ چاہتا جی دی ندر کسان اللہ تعالی تا معلوم دی شرک دا کم خاندان دے دی کم اخلاق دی دی کردار سمر دی دی شان سنگ دی یوازی صرف دی سو مسئلہ کو ندی چی او سرین زمان دار نمال دیدائی نبی کی خجدہ صلاحیت نبی سیوسیب اللذین زردہ چی اوبر اسی حق کسانو کا اجرمو چاگئی جرمون کری دی زان متکبرین دی بدماشان دی سبو تو رسی صغار زلط رسوائی عند اللہ من عند اللہ دا اللہ دی طرفنا دا عند الله اصل کې من عند الله دا الله په طرف نه بدلتا دا څه سزاګان او عذاب شدید اور دا رنګه عذاب شدید سخت عذاب بما كانوا يمكرون او سبب دا هغه اعمال چې کوم چل ول کو دا چل ول دی الله تبارک وتعالى وې دی له سخت سخت سزاګان ورکم او چې کله کبو کوم دا څه به کوم دا څه به کوم تر اوسه پورې خدای دا جماعتونو بیان شو مخکې دا مؤمنانو بیا د جماعتونو بیان کړی الله تعالی تطلوع اتقل رائع ده حلال مما فاغس زنبان ده ذكر اسم الله چاقست شوئی نمد اللہ تعالی علیه فاغبانی کو وقت زدیتی ان کنتم بی آیاته زکتی ایتاسو فاحتام ده اللہ تعالی ایمان دولن کی ده اللہ فاحتام استاس ایمان ده مطلب اسمانی بعد حلال و اتقل رائع وما لکم اوسی شوئی دی یعنی حس باعث مستده حس عذر مستده استاس رفارا اللہ تعالی چنف رائع تاس این ومنانو مما داغ مضبوحونا ذکر آجی اغسر شوئینن دا اللہ تعالیٰ پاغیبانی تو وقت زدیتی وقت فصل لکم اور حالداری کی تصویل سر بیان کردی اللہ تعالیٰ تاسوتا ما حغسزنا حرم علیکم کہ اللہ حرام کردی بتاسو جدابا نقرہ دابا نقرہ دابا قرآن بیان کردی حدیث بیان کردی باغی تشتیح موجود اللہ مگر ہاں طول اوقاتو کی بتاسو نقرہ مگر پہاغ وقتی اضطررتم الیہی کہ تاسو مجبور کرشے پڑھنو دا غسزنو تا مجبور شد جن مسئلہ دا مرگ مسئلہ دا او دے وقت قدر مباح دی مکمل حلال انہی دے قدر مباح دی یعنی بقدر ضرورت دا جن دے سناول اور رفض تولیشن و ان کثیرا او بتاہی سردی لئی دلونا بیا ہوئے دی جمراتی نور خلق بیلاری کئی پکل و قائشات سرا دے غیر علم ان پناہ ہوئے سر جا غریبانا ناپود نسیدی تو بتاہی سر رستا دے خبردار دے پاکستانو باندی یا غیب تجاوز کرن کی دید حلالنا حرام تا تو زہرو پرے بیتا سو ظاہر گنا و باطن گنا ظاہر گنا تو ظاہری عمال اسر تعلق جوار اندام اسر تعلق او باطن گنا چرا کدی اسر تعلق تا دی ظاہر گنا پرے بے اپٹا گنا ہمتا سکتے دے اور دارنگی دین چرا سنب گنا ہم دی سکتے دے سکتے دے سکتے دے ان اللذین پتا اسرا جسان یکی گنا لسما چکی گنا څنګه ګناتی چې په خپل مرګ باندې مرشي هغه پرې چې په جلال ده صحیح ځانا درد چې سزا بور کړې شي دا به ماکانو یقترفون راځه به ماکانو یقترفون په سبب د هغه اعمال چې دوی کوي په دنیا کې دنیا کې شرک او بدعملی کوي ولا تاکلوا مفرطا مما ده هغه سيزونو نه لم یذکر کې نه غسل شوی قصدن عمدن من دا اللہ تعالیٰ پا غیبانی تو وقت دالا لولو کی قزن آمدن اکریف ہو دا اصلا تاثر چاہا صاحب سے قزن نمیلیا کسے اس پا بسم اللہ کا موتا سیکی وہ فرم گئے وقت فراج کے ساتھ بسم اللہ کار نہ کئی غزب ہے وقت پا کار وقت مدارج بھی کی لا عند القتل بھی دی اصلا چاہا وقت اس بسم اللہ نہیں دی ولی کہ چامور دار کئی تو دوڑی بسم اللہ ہو یہ اندو کو یوشی علال کئی تو بسم اللہ ہو تو بسم اللہ ہو تو بسم اللہ لذات حرام و بغیر ضرورت نہ بغیر ضرورت نہ تک بار کروائے لفظ فن دعوتن و حکم دا اللہ تعالی و تابدارہ دا اللہ تعالی نبی وإن الشياطين وبشك دا شيطانان دا يوحون وصفيه كي إلا أولياءهم تدرون دا دوستان وخلو جسر بارا لإجادلوكم كأغي اختلافات دي تأثر قدي مسألة دي شكما اللهم نقرأ غنقرأ جتاس ملتا غفرأ دا فرامتون وإن أطواتموهم أو قطاس دي شيطانان وكافران وطاعتكو فشركي يا فقللو دي مردارو جي إنكم نبشك تاس لمشرفون خام خام شيطا زكا تاسمائي چه تحريم وما أحل الله دا كفر دي کل سوئی چا اللہ حلال کرے جو تاغیت حرام ہوئے واضحا خبر اللہ جدہ سکتے دے اللہ حلال کرے او من کانا آیا غاسوب چیزی میتن ملک جانو کو کفر سرا فا احیناہو جوندے کمگا دے پا علم اور قیمان سرا وجعلنا لہو ورکمگا تنورا معرفت اور سوا یمشی بیوی تناتو چی دعوت دا توحید ورکی خلقو تا خلقو تا جا دعوت یمشی بیوی دریجی دے پا دیرانا سرا تناتو کنیز خلقو تی دیرانا معرفت سر گرگی را گرگی تاسم ہے مطلب داری کہ دے خلقو تا دابلا دی یووالی دعوت ورکی اور دارنگی پاہی پانی عمل کئی پا کمن دے پشان داغچا مسلوحی چی صفت داغ پسکی ہی سی ظلمات پتیرو کے یار پتیرو کے پروت تے کفر کے دے جہالت کے دے اور پیرو کے لئے دادوالا نہیں برابر لے سب خارج منہا چنی و سن کے داغینا بس پڑا بچی کیا تو جو اصلی داغینا نہیں ہے کزالکا لگا سنگ چھ مومنانو تا ایمان خیص تکڑے شویرے ندارنگ خیص تکڑے شویرے کافرانو تا حقا کارنو چھ دوی کول یہ دوی کم کارنو کئی تا نمدہ اور تا خیص تکڑے شویرے گروہ کافر دخل کفرنا گنانگار دخل گنانو رسکی بھی چتا و کذالک هم دارنگی لکا سنستا مقابلت متکبرین بدماشان دی جعلنا کی کل قریت اللہ و ایما گردوری دی پیدا کری دی پا ہر کلی دی اکابران مشران غٹان غٹان خلق مجرمی ہاں مجرمان لدغتلو لدغتلو مجرمان ما پیدا کری دی غیبت حق مقابلی دی رازی لی امکرو فی ها دی زفارا چی چل ولو دی خلق سرا پدی کلی دی تو مخالفت دا حق دی و ما یمکرونا چل ول نکی دی الا دی انفس مدرزانون سرزک و بالغ پدی رازی وما يشعرون فيه بنا وإذا جاءت همايتون قل جراش بيته يو دليل قالوا نبيوائي دليل دا الله دا وحدانيت دي جراشي وقرآن دلائل بيانشي وقالوا ويدي لن نؤمنا بالكل منغا ايمان رو حتى نوتا ترغيب ورشرات رشمون دا مثل ما پشان دا حق نبوة وحيو دا پیغمبر اي اوتيا رسول الله شور قرشي دا انبیاءو تا دا الله رسولان شور قرشي منغا زیاد حق داری دا دي نتاكي زما عمرم دے دے مالنم دے دے رد کی سی اللہ عالم و اللہ تعالیٰ عالم حیث و پاغ مکان پاغ ذات پاغ فرد باندھے یجعل رسالتہ چلی گی اگر پیغام در رسالت پل نبوت پیغام کی جاتے لی گی تو اللہ تعالیٰ کسان معلوم جی نکاس و پاغ نہیں ہے کنا سیوسیب اللذین زرد چوبر سیا کسان تاجرمو چلی جرمو نکری مراد دے جرم ندلتا تکبر دے بدماشی دے سغار زلت و رسوائی من عند اللہ دا اللہ دے طرفنا دنیا کی دے اللہ رسوا کی اور دا آخرت رسوائی سے خود معلوم ہے وعذاب شدید او دیجا پارا عذاب شدید دے اصخ عذاب دے بما کانو یا مکرون پا سبب دے چی دی دا چل والکو دا ہیلی مکرونہ فرزن اکول دا غیر ہو جن اللہ بجے کسان دے سخت سزا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کعنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون وہذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولیهم بما کانوا یعملون دین مکی دو جماعت بیان تفصیلا بیان شرف یو حق جماعتو چکم مسلمانانو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دی ایمان دی لور کرو او بل حق جماعتو چا غیب کفر باندک لکو او مشرف کا اسلام باندک نو گردی دلی دی دوارو جماعتو نو بیان تفصیلا مختی اوش ان دغ بیان لا تروس پوری جاری دے چکم یا انسان اللہ تعالیٰ ہر یا انسان کا صلاحیت ور کرو دے او دک استعداد دی خبر موجود دے کدا انبیاء کرامو پا حق دعوت باندی دا غی پا دلائلو باندی دا غی پا موجزاتو باندی دے غورو کی نو دک دن نا سپریٹ موجود دی دا غی مطابق دے پا حق انبیاء باندی کی ایمان بروری اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے اسلام دا قبل دے توفیق با دا غی انسان لور کی لیکن کن یو انسان چا غفل استعداد زائی کی دا کم صلاحیتو نا چا اللہ تعالیٰ دے انسان کی تی دی آغ صلاحیتو نا دے زائی کی نو معلومه خبره دا چې په تیرو د کفر کې بده پروت وي او د تبا توفیق د قبول د اسلام نه ملاویږي. مثلا هر یو انسان کې الله دا صلاحیت او استعداد یې کړی چې د علم د کول شي، کتابت لیکای دي د کول شي، دا صلاحیتونه په دې کې موجود دي. کده لګ مهنت وکي نو دغنا دانا انسان جوړې دي شي، دغنا کاتب محرر لیکونکي جوړې دي شي. لیکن کوم یو انسان چې دا خپل صلاحیتونه برای کار را نولي او دا صلاحیتونه دی ځای کې دغتی جاهل ګرځي، ان پڑھ چې ورته ویل کیږي او په لیکلو باندې دغه قدرت نه وي، دغسې الله تعالی هر یو انسان کې د ایمان د قبلېدو صلاحیتونه خري. خو بعض کسان دا صلاحیتونه ځای کې کفر اور شرک کے غرق شی، نو چې کله دا صلاحیتونه د دوی ځای شي، دوی کې بالکل چرته اراده اور تڑپ د قبول د اسلام راغلی نه وي، نو دا خلق په تیرو د کفر کې پاتې شي اور دغسې کافران د دې دنیا نه لاړ شي. لیکن کوم یو انسان چې دا خپل صلاحیت اور استعداد دکې موجود دی، د دې نه کار واخلي، نو معلومه خبره ده چې دغه انسان ته الله تعالی بیا توفیق ورکړي د ایمان او د ایمان له وسط اعمالو توفیق ورکړي. د دواړو بیان الله تعالی کوي. اعتراض څوک په الله باندې نشي کولی. هر انسان د خپل خوښې مطابق صلاحیت یا برای کار راولي یا خپله سرمایه او صلاحیت ځای کړي، په دې باندې اعتراض کولو ته ضرورت نشته چې کله الله اراده د ایمان دی او تن کړي ده نو دی به ایمان راوړي، او چې د چا د ایمان اراده نه ده کړې نو دی به کافر وي، دی خو مجبور شو او مجبور له څوک عذاب نشي ورکولی، مجبور له عذاب ورکول عقلن هم جایز نه دي. دا سوال اور دا اعتراض دلته نشته، ځکه چې د انسان خپل صلاحیتونه او استعدادونه په خپله ځای کړي دي او هغه تباه او برباد ګرځولي دي. دا هغه بیان الله کوي. دیمه مسله بیا دا بیانې چې ګوره، دا قرآن الله تعالی راولي ګلو څه د پاره رالېږلی دی؟ ټولې دنیا ته غرض او مقاصد د قرآن معلوم دي چې د قرآن مقاصد څه دي او د قرآن اغراض څه دي. قرآن دې د پاره نه دی راغلی چې دا با په کورونو کې چرته په چتو کې پالمارو کې پروت وي، یا به د کورو د المارۍ د زینت سبب دی ګرځي، یا ښایسته لباس ښایسته کپڑو په دې کې به موږ محفوظ یو ځای کېدو. نا د قرآن چې کوم مقاصد دي اور مطالب دي، هغه مقاصد اور مطالب زده کول او هغې باندې عمل کول. نو بس چې کوم یو انسان قرآن زده کړي اور د دې هغه مقاصد و مطابق خپله زندگی تیره کړي، دا صحیح نه غلا الله ته رسېدو ده. بس دې کې کوئی غواله نشته، په دې کې مولونه نشته، په دې کې نشیب و فراز چې کته بره داسې زونه په دې کې نشته. بالکل دکھ نیغا ایغا نیغا نار دا کما نار دا قرآن. بس چې په قرآن باندې دې عمل وکړو، د قرآن مقاصد دې زده کړه. اول خو مونږ خبر نه یو چې قرآن څه لږ راغلی دی، مونږ په دې نورو بلاګانو ښه پوهېږو خو د دې د مقاصد نه نه یو خبر. اور دام راته پته نشته چې قرآن کې کوم احکام دي. زمونږ زندګۍ څنګه مسله یو زمانه دا وه، صحابه کرام براله قرآن ته به کېناست، یا مونږ پکې ځان ګورو چې زمونږ دا ژوند د قرآن مطابق دی او که نه دی. نو چې یو ځای به داسې راغی چې صحابي به په هغې باندې هغه سات عمل نه وي اورېږه که نه، دا کمی دی راکړي، هغه خبره به عملي کړه. د محترمو د دې مقاصد دي، هغه مقاصدو باندې روانې. نو ستا خو مقصد هم دا دی چې الله ته ورسم اور دا الله دیدن وکم او دا الله ملمشم زه په جنت کې، اور الله چې کومه مهمان خانه را کړې ده هغه مهمان خانه پیدا کړې ده، هغه ما لرا کړي چې بھئی دا ټول سی زونه تقواړې ده الله نه. نو دا چې خو نشي کېدی که نه چې یو سړي سره ستا تعلق وي، لارې ګدرې در ته نه معلوم وي، ته ځالته سم لارې ګدرې هم دا قرآن دی. بس په دې قرآن باندې روان شه، نیک به الله ته ورسي، او که د قرآن نه دې خپه دیخوا دیخوا کړه نو فرقېږي. ورپسې د شیطان مسله را روانه ده چې ګوره دا خو نیغه لار ده. دې باندې الله تعالی دوه انعام بیانوي چې کوم یو انسان دې قرآن باندې روان شو اور د قرآن مطابق خپل ژوند تیر کړ، دوه انعام دي. اول انعام الله تبارک و تعالی بیانوي چې دې به جنت ته لاړ شي، دا لومړی انعام ده دغه انسان لپاره دې به جنت ته ځي. او دویم انعام دا بیانوي چې الله تعالی به دغه محبوب ګرځي. صاحب دا الله مینه خطا سبحانه معلومه ده چې الله دې چاشن بیا صفاتې شو، چې الله دې چاشن بیا پاتې شو. دا دو انعام بیانیږي خو هغه صرف اور صرف په دې باندې چې کوم یو سړی د قرآن مضامین اور د قرآن احکام عملی کی او خپله زندگی د هغې په شان جوړه کړي، په دې لار روان دی. دا دو انعامونه دا د پروانې د دې سنبھالی دي کې دا لوی اعزاز دی. لیکن هغه طرف ته شیطان لګېدلی دی. تاسو خپله معلومه ده چې شیطان د الله په وړاندې قسمونه کوي چې کله دې د جنت نه راوستی شه ذلیل او رسوا شه، الله د دې انسان د وجې نه دې ذلیل او رسوا کړم، تا په ذات مې دې قسم وي چې دې کې به خپل جماعت جوړوم، مخلب اور ترازم، شان به ورته برازم، ښي طرف نه به راځم، ګډ طرف نه به راځم، خو دا انسان به زه خپل کار ته پرېږدم نه، دا انسان به زما نه خپل کار کوي نه، دی به زه د خپل ځان تابع ګرځم او زما د جنډې د لاندې شیطاني جنډې د لاندې دی به خپل ژوند تېروي. دا شیطاني جنډې خو تاسو ته معلومې دي که نه، چې د ګناهونو جنډې په کورونو باندې ودرئ، چې خدای پاک تا خوار ته را کړي دي، خو زه د شیطان ملګرتیا کوم ستا نه کوم. شیطان خبره ده اوس دلته، اوس دلته را شیطان محنت دې خبرې کوي چې دا انسان بھائی قرآن ته کینی نه وي او قرآن په لار باندې روان نه شي، نورې لارې ځان له اختیار کړي. نو د هغې بیان هم الله تعالی کوي چې کوم یو انسان د شیطان ومنله، نو د شیطان فریبونه او مترونه خو ډېر دي، لارې خو ډېرې دي کنه د انسان د گمراه کولو دپاره. د هرې لارې به ځان ځان له جته او جماعت وي د قیامت پر ورځ باندې، د خپل مشر د جنډې ماته به د خپل مقام ته ځي. قرآن صفا فیصله کوي چې کوم یو انسان د فرعون اتباع کړی ده، دا هغې بیان قرآن کوي چې د قیامت پر ورځ باندې را فرعون به مخکې وي او د ده چې چا منلې ده هغه ټول به ده پسې روان وي، نو کوم ځای ته به یې بوځي. فاوردهم الی النار مسله ده، دوزخ ته به یې وردن نه کړي. نو دې شیطاني لارې ګوره ډېرې زیاتې دي، ګوره د قاتلانو ځان له به جماعت وي، د زانیانو به ځان له جماعت وي، شرابیانو به ځان له جماعت وي، د دې رشوت پرو به ځان له جماعت وي، د سودیانو خلکو به ځان له جماعت وي. سیبا دا مستقل لوی لوی فوجونه دي، لوی لوی ډلې دي، خپل خپل به مشران وي او هغې پسې به روان وي. چې کله جهنم کې پرېوځي نو جماعت کې کوم جماعت تللی دی خدای غر که تاسو مراله تاسو چېرته خپل جنت رو، د هغې بیان الله تعالی کوي چې غواړه کافران په داسې کسانو مسلط کړم، نو کافران بیا په ځان له جماعتونه جماعتونه جوړ کړي، د چا به کوم جماعت کوي، څوک په دخلو جماعت وي، د چا به جوارګرو جماعت وي، د چا به د شرابیانو جماعت وي، د چا به زانیانو جماعت وي. خپله خپله ډله څوک دي؟ دا غفلانه ډله د جهنم ته روانه ده، د هغې بیان الله تعالی کوي. اور بیا د قیامت میدان جوړ شي صاحب، الله تبارک تعالی به ټولو سره مخاطبه کوي چې کوم انسانان کافران دي یا کم پیریان کافران دي. تاسو سمایي دي مکلف دا دو مخلوقات دي، یو انسان دی اور بل څوک ته پیرې دي، دا پیریان چې ورته موږ وایو دا مکلف دي. دوی ته الله تعالی انبیاء را لېږلي دي، وقت وقت باندې دوی ته دعوت شوی دی. وروسته مسله تفصیلا راځي چې انبیاء کرام الله تبارک تعالی انسانانو ته منتخب کړي دي، دا پیریان د انسانانو تابع دي. په پیریانو کې پیغمبران نه دي راغلي، پیغمبران ټول بنی نوع انسان نه دي. ہاں دا ځان له خبره ده چې پیریانو ته بیا دوی دعوت ورکړی ده. حضور صلی الله علیه وسلم سیرت ستاسو مخې ته دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه پیریانو په مطالبه باندې هلته لاړو، دعوت یې ونه ورکړو، تعلیم یې ورته وکړو، احکام یې ورته وکړو، د هغوی په ذمه یې دعوا چوله چې دا احکام تاسو زما نه کوم زده کړي دي، نو دا به اوس نورو ته تاسو رسوئ. قرآن د هغې خپله بیان کوي او بیا دغه کسان تللي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام یې هغه خپلو خپلو مجلسونو کې په خپلو خپلو حلقو کې هغه هلته رسولی دی. سورة رحمان دا انشاءاللہ که جند و راغلو نپاغی کی خطاب دا پیریانو دا انسانانو سرده، نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دعانو تم ابو سرده، دارنگ نور انبیاء سم رجدی یاد ساتے دا انسانانو نبی و پیریانو کی پیغمبران نشتا، البت داعیان شتا، منظرین شتا، انبیاء کرام علماء اندگان مقرر دا کتلال شا دیشت تکی دی خلق تکی دا دعوت ورکا او دا تعلیم غیت ورکا. ایسم گر یاد ساتے پدی کی داعیان شتا داسه داسه شته چې تاسو نه دلته عزتګي اور بیا لا چې بل ځای کې هغه فرای خپه دې مجلس کې مشته. نو معنا دا ده چې داسه کسان اوس هم شته ګره، دا یان خپل موجود دي، هغه شته خو پیغمبران د پیریانو نه او خځو کې نه دي راغلي. په دا مطلب یاد ساته دا کوم نو خبره مې دا کوله چې کله د قیامت ورځ کې میدان نه حشر کې الله به دې جوړ ته وایي چې تاسو ته پیغمبران نور راغلي. ته سوچوګه الکه تاسو مې ته نه نو کړو نو په دې وخت کې هغه